على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال تعالى وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله لك سرنگتا استمعلوم دا سب رب العالمین دا عظیم الشان کتاب دا ختم تو سلسلی کی منگوتا صلی اللہ رب العزت پریکور کرا جمعیو میں یقیناً جمعیو استاسو دارا جمعی دل تیو دیر مبارک نسبت سروی زکر دنیا کے خلق دا مختلف وجو دا وجن را جمعی گی او د ټول نبی مبارک را جمعی دل دا گی چاہ دا اللہ دا کتاب دا وجنی دی وجن مناسبم دا گی چاہ دا اللہ رب العزت دا کتاب دا ذکری دا دی دا خولو او د دې د درس تدریس بارے کې کوم دینی مسائل دي چې موږ تاسو واورو او د الله نه پاغي د عمل کولو توفیق وغواړو. لومړنۍ آیات مبارکه د نلسم پاره سوره فرقان ما څخه قرآن دی تلاوت کو. د دې آیات مبارکه کې فرمایي کمن په دنیا کې د الله د حبیب په امتیانو کې کم نارینه او زنانه د قران ترانځلې نشول او د دې قران سره د تلاوت او د علم او د عمل تعلق او دوستی او خپلوي جوړ نه کا نو سبب د دې خلقو خلاف نبی علیه الصلاة والسلام شکایت کوي د الله په دربار کې. دې آیات معنا دا د میدان د محشر دی او ټول خلق برازم دی. د الله رسول و فرمایي صلی الله علیه وسلم یا رب او زما ربا ان قومی بیشک بی قوم زما اتخذونی ولو هذا القرآن مهجورا دا قرآن پاک پر خود لشه اید قرآن پر خودم سوی چه پدی خبر وانی مو تاسو لگزان پوحکو دا قرآن پتولو کلی پر خودم داوی چه پدی وانی ایمان سوک مساتی لکا دنیا کی سمرا غیر مسلما کفار بی ناغی دا قرآن دا اللہ دا طرف نمانی پدی بانی ایمان نشتا نتطول کلی حجران او پر خودن دا قرآن پدی ایمان نروڑن دی پدی پلسے تو کئی کہ یو مسلمان الحمدللہ منتول قرآن منی پدی ایمان دے خوزیا پابندن سر دیدی سر تداوت نکر او دیدی تداوت دپار وقت نور کئی ندام تا دی اختل در زکی دیدی کتاب پری خودن لی او کچا تا دیدی الفاظ دیدی تلاوت نکئی یا الفاظ دیدی تلاوت کئی خوط مقصد و معنا و تفسیر غان نکوئی ندام دیدی پری خودن لی ذکیاد و ساتی قرآن شریف دا عبارت دے دا الفاظ و دمانانا چه من دے الفاظ مزدکو معنی مزدکو نو قرآن دے الفاظ و معنی غند تا قرآن وئی تس الفاظ دکل تس الفاظ تو مزدکی او دے تلاوت کئی نظر اجر و ثواب کی ورط ملائی گی او د قرآن پورا حق ادا کړی نه یو حق دا امنه چې مونږ د دې په معنا ځان پوه کړو لکه د قرآن شریف په هر نارینه زنانه مسلمان باندې څلور حقونه دي دا غټ غټ حقونه دي یو د دې الفاظ د کول او د قران شریف د الفاظو نه پس د معنا ز د کول او درم چې الفاظ او معنا د ز د کول نو دا په خپل عمل کرا وستل او سنورم د وس مناسب نور پر رسول دا سنور حقونه دي پارچا او دا قران غره واز علماء او د دینی مدارس او طلباء او حافظانو ته نه راغله سوکم چدا کلمہ ویجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ دا قرآن ورطراغ لے دے او دا قرآن اثان لے دا دی الفاظ دا کول مسان لی معنی مسان دا خوکسو دیتا وقت ورکی دیتا توجہ ورکی اللہ اخفل کتاب کے بار بار فرمائی دا جتا سو تلاوت کوئی دیر دایات مخ ترازی فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ قرآن پاک ماد نصیت غصو دا تارا سان کرو قرآن پاک میں سان کرو دا کسوگ دا دین نصیت خمی نو آیا اشتد سوب چود دین نصیت واخلی او کل ادا سو فرمائی قرآن پاک کی اللہ فا انما یسرناه بلسانک فا انما یسرناه بلسانک اللہ و حبیب دا قرآن نے تاسو په جب مبارک آسان کړې دا دې قران معجزه ده چې تور پر تعلق جوړ تور په وخت ورکو نو د الله په دې سینه کې دي تاسو ورې واړو واړو ما سمانی او قران یاد کړئ دا قران یاد دي دا دې معجزه ده په مخ د مکه ګوره سورې کتابونه شي دا چې کتاب وي دنیا کې څه څه پیدا کول صدا ولن اخر پور دی ما سمانو پسینه کینی نو قران الفاظ د دکو ټول اواز وای ما تمز دکی نو شریعت کی وردا سنی یری چې چاله مزد کیږي نو خیر دې دې نه راخلی ایک از دتی یو کمز دې کیږي دا چا په زمواریدا الله زمواریدا خوستا او ما خورا غستلی د علماء روان دی ورکی نو تاسو ګورئ اے الله رزق دې ریا کمای خونو او تاسو دنیوي کار نه پرې ور سره خپل مهنت کوي هغه مهنت کې ډېرو نو کمول ولا ذات د الله دې الله حبیب دا سنوی یہ بھی جنی چا تدا از دکیجی نو نواد راخلینا بلکہ حدیث کدا سراغ دیجی دا متفقن علی حدیث تے ویالماہر بالقرآن مع السفرات الکرام بررا کن نارینا زنانا مسلمان چپ قرآن کی ماہر دے حفظ تی ماہر دے تجید تی ماہر دے دغه ته تفسیر کې ماهر و نو ده د مقرب ملائکه سره مرتبه ده او الله حبیب فرمای الله یقرا القرانا ويتقاقع فيه وهو عليه شاق فله اجران کناری نه زنان مسلمان چې قران وای خو پجران او کدی کی جبن خنی مدل با اللہ دعا جرم ورکی بس نیر جرد با چوٹی شوا یا سر قرآن ای خزده چیزی ورکنا مدل سر اللہ بسو جرم وادکلی یا دو قرآن دراغستو بزدکلی جیم دی خبری چی دیتا مشقت دی تزدکونی کی تر با قرآن شریف راخلو تا ترو سن دراغست تاغی دی استغفار ہوئی یو حق دانی چه قرآن راوالو او دخلو عالمان و حافظاننا دو علماء کرامنا دو قرآن الفاظ دکو دو چه الفاظ مزدکر نظور یو حق ادا شو دویم حق سے چردی پا مانا زان پو حکو کستا صدا بچی دی سکولی نو کالی جنو تیزی اول تور تکش اردو خوی اتش انگریزی خوی و مانا ورکا نخوی نصور رضی بیتا سولن جائے سی در قول چی کال خوشو اومول اسکل کی اردو خوی دو اردو بارتم لستیشو امریزی تلفظم کولیشو خوستازان موت مانا نکی خفتی گئی تو نخفتی گئی او خام خواب دی جلب کئی کمون دو ربو رکی سنے در کئی او زمون دی بچی تا دو اردو دا امریزی دا مانا ولی نخوی و چرته مپزلتی پریش پیتا کالا که خفکان را گره چه زمین دا بچی زی خود قرآن مانه انجن کاؤ چرته معالم نجیلے کری چه راتل اولی ترجمه نخه قرآن مون دا چه شاعت غرزو ده دا دا قرآن شاعت غرزو لی دا دا دی حجران ده دا دا دی حجران ده دا رنگی علماء ناستی دا قرآن دن علوم لی دا الفاظ دا قولی او شعبه دا قرات او تجوید بل صوبدا د دین فقها او ائمه مجتهدین استنباط کوي غبل صوبدا د دې معنا او تفسیر بل صوبدا علما او لیکلي د قران په دې ټول علوم کې اهم صوبدا د معنا از د کلی څه په معنا په دې قران سره دا څه په اړه راغلي ځکه الله په خپل کتاب کې د مستمه بار کې سورہ سواد کی وَيْ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اللہ وَيْ بَخَيْرَ وَبَرَكَاتٌ دَبْ كِتَابٌ دُنْيَا تَرَى لِيَنَوَي دَسَدَ پَارَ رَاغَلَي دا ناری نزنان مسلمانا عملی ادبرو آیاتی ہی جدی پری آیاتی کی سوچو کی پسو کوئی رالی جن کے لیدی کتاب وی دا کتاب ندیر پر رالی جلے چپر کی سوچو کئی اللہ کور پنا سیتو لوری دن کی سوچو کئی بغیر نمانا از دا کولو نکا کی سوچنی کی لکه سره اردو لسته چه کمانا نبیتے دی داد دی که لکسو چکا یو سره دا انگریز دی اغا تلفظ کولشی او تو ورته په دې کې لوک سوچ وکا نو قران راغله دې د سوچ او فکر وکړه چې دې معنا موږ تاسو وګورو اگر الله د خپل حبيب درا لګلو مقصد هم ذکر کړو اوله پارا کراږي سوره بقره کې ابراهيم عليه السلام چې د خانقاه دې د تعمیر نه فارغ شو الله سي پورته کړي دعا غواړي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم اے زمارا بستا کور خانقاه باندې جوړکا اوس دې مکی والو کې د دین پیغمبر رولېږي اخیری پیغمبر مکی والو نه رولېږي الله چې ربي او زما په اولاد کې سوال دارا وي چې نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم دنیا تراشي نو دا غي برات له مقصد سره ابراهيم عليه السلام ويتلو عليهم آياتك الله العالمین استاد اخیری پیغمبر چې راشي نو دې مکی والو ټول دنیا والو باندې ولې استایاتنا دا الفاظ د قران مورتخ هي ولبس دغه نبی او ويعلمهم الكتاب د دې معنا غانو مورتخ هي والحکما او سنت طریقو تعلیم مورتخ هي او د قران کا الفاظ دې ک معنا دا او که ده حدیث از دکره ده مقصد سده ویزکیهم چه ده خلق و عقائد پاک شی اخلاق پاک شی ده ده سیرت و سیرت پاک و فطر شی نگره ده قرآن یو حق ده الفاظ دکول یو امینا پکار داده چه مونگ ده الفاظ کوشی شکو اکثر زمین عوام قرآن مویلی خو الفاظ مغلط وی دا دوی یو حق تو چه الفاظ محنتی اوکو او کلم الفاظ دکن ندا زمین دینی زمواری و چهنی مانا زیتی او چه قرآن مانا و الفاظ مزدکن ندا پکار دو چه عمل پیوکو لکا الحمدللہ من ختم نے نگر قرآن شریف چه مانا موی ختم اوکو او ایما دا قرآن ختم دے حسن بسر احمد اللہ علیہ مشعور تابعی تیرشو ہے او پسیل صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین کتبی حسن بسی رحمت اللہ علیه وی کلی و ناری و زنان وی قرآن می ختم کو نویدہ خستا بدن کی خکاری نا کمی زنان چی قرآن ختم کری نید پردی پر شکل بکی و قرآن کدی کی خکاری دا بشدی پردکر کمی زنان و ناری و قرآن وی لی داغ پا اخلاق کی قرآن بخکاری که زنانا قرآن ویلو او تول رز جنگی نئی رخواف سرا تکور کی لبل تاثر جنگی نئی نبی سنگا قرآن ختم کرے گی قرآن کی خواللہ ویلی دا اللہ حدیث فرمائی لیوی چه پنارینو زنانو کچی دا اللہ بدیشی دا جگر مار سرے جگر مار زنانو بدیشی نیچه قرآن ویلی جگر سنگا کرے دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے مشکات کندہ حدیث تے او حافظ ابن قیم رحم اللہ اعلام الموقعین کن ذکر کرے اللہ دا حدیث میں تکوش چے چے زنان دا منزمن کئی روجین نسی تلاوتن او ذکرنن کئی خود جبین کور او گاوند انتن دا بکن پلوی جہنم تبزی او خبر با زنان مزن کئی روجین نسی تلاوتن کئی خوجد اولی ادا اور آغی مسخر خواق تنگی گاوندیان کی تنگی ملاو جہنم تزی جہنم تبز اور اللہ و حبیب نے تکیسی او زنانا اغف نفلن نفلن تزداری جن دمر دکور کارے و فرض مگ و فرض رو جنسی خود جدی میں گاوندیان پامنی سردار کائناتو فرمائل جدابا جنت تزی دا حدیث تا سوری دلنے دا اللہ حدیثی واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو اے سردار دا کائناتو درو تیری قسم خری قسم دی اللہ پزات مومن نوے قسم دی اللہ پزات مومن نوے چې دوار جهان سردار په حضرت دریتی دی قسم خوری ندائی اسن حضرت تور مضبوط تا صحابه کرامی دا سوک چوی هر غن هرین زمانا چو دا غد شر و فساد نگاوندی پا منی اغا مومن نوی دری تیری قسم خورلی منگو رو دا گاوندی کنستا سرا گاوند سو رو گاوند سو رو علماء نکلی بی وی سلیخ کوری نمخیلا سلیخ کوری نشاتا سلیخ کوری نخی طرفتا سلیخ کوری نگست طرفتا دا گاوندی بازی خلق گرگر دا بازی نارینا دا زنانا دا جدی ندور تنگی سکڑا تکی یوزن چا تقریب لبوت لب تختل علاقه کی یو سوی را پسراغ ایو تغنی جماعت لمن رازی او افلانی سرین یوزن خونو کور خرس کل آرم نکدا سی مسلمانی چی منزینام که تصدیب بازی زنانا و ما نارینا دیر خکر تینزه سوا تصدیب ارخرا او گاوندی تا دی سوچ که جی اکور پچا خرس کن جی جی دی زنانو نگرشن دا مسلمانی نگا تو دا خبر آگا دا مسلمانی نگا چی دا چا دا جدی نگل مسلمان تنگ دی جی نا قرآن دی ختم کنو پکار داگی چی راستا پا بدن کیو خکاری نور خلقم تی برس وائی چاو دی فلانی نارینا و زنانو قرآن ویلگی دیوژن اللہ حدیث فرمائی دی بخاری شریف حدیث تے القران حجت لك او عليك قران دی او پدی عمل لے لدا بتا دا پار پرز د قیامت دی نشی او کو دی ہت کو عمل دی نشتان پتا بد دی نشی لدا سلور حقن دی اللہ دی کتاب کو نو تا سبحان او خاص کر گرے دی جو ضرر دے خطرناک ہے من زمون ناری نوی که زنانوی و جد و لاسا حدیث پاک پر آغدی اللہ حدیث فرمائی دیر خلق بطر مخ جہنم کی در جد و لاسا غرزی صحابی نبی علیہ السلام تر آغدی قربان ما بارک تر سنو روی دی اللہ حدیث جد و روی تو دا سنبال کا محورت قربان بگی جد و تخبر و منگور تزی ورط تعجز لے سمرا خلق چولتا جہنم تا غرزیوی دا جدو دا جنب غرزیوی من هر مسلمان ناری و زنانے اسے چکی چسار نظر آپاسے دن امداز سوا چغلیل غیبتینا دن پس استکارے مدجب افاظت جمعی زتمند دیکھ ضروری در قرآن منگو تا سندا سلور مطالبی کئی تبی الفاظ دکول تبی ماناز دکول تبی ماناز دکول او بیا پا دی عمل کو لو دا نور تا دا اللہ دا رضا پا دنیا دا رسول یہ جنہا کم زنانوں قرآن ازدکو ندا با نور تا رسائی نور تا دا رسائی پختل دا دید ازدکو لکوشش بکو او دا اللہ حبیب فرمائی لیجی جرا منگو تاسو کنس کون کشتا و منگو تاسو که الحمدللہ روز دارشتا حجین والشتا و دې ټول بارک دې سمو فرمایلی چې دې پتا څو کې غره هغه سره یې جنس کوي اگر چې موږ یې له عبادت ته پتا څو دې سمو یې چې غره هغه سوق دې چې هغه د روزه یې وعد الله دې وي خير کو من تعلم القران وعلم بهترین او غره انسان پتا څو کې کناری نه او زنانه دې هغه سوق دې قرآن از دکو و نور تیو خیلو قرآن سکو از دکو و نور تیو خیلو انداز ان انشاءاللہ کومی ہوتا سکنا قرآن بز دکو او دا و نور تخیو اگر ادانا زمین دا بازی عوام دا طریقه جو بس قرآن از دکی نبس بسی کی قرآن چو دیوزن راواغستو ندابا تر مرگ پوروی سر تعلق ساتی بل کسی مرگ لنیز دیکی گی کنا نو بیاب عمل دیرے مثلا لاسکی دا ایسی او رسی رسی نیز دیسی کنا چو کال تیر شنی او کال کم شو بچو سمر ور نیز دیکی گی نو عمل بڑیرے سمر چو مرگ تنیز دیکی گی نو عمل بڑیرے نو قرآن چو اگر لی شورو کو بس تر مرگ بدا شوری نو سباد اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کچار قرآن تلاوت سر تعلق جوننو کو پا پدی زان کو ہنکو پدی عمل نکو دا سوال اللہ حبیب با شکایت کئی دا عبارت ہے دا عبارت شکایت بکی دی اجنے چنو اتا فتول قرآن تکیرو تول قرآن شریف تکیرو او پکار داری جنو تول مساجدو کی مستند علماء مرمہ سمانو دا تعلیم علاوہ یا وقت دا سم ضروری دے یو آیات ترجمه کی یو حدیث ترجمه کی اغیر پارتون مکرر مثال پتر دو جماعت عالمی دین و مقتدیان مکرر کی چه کم وقت تاسو خرخ بزنزو یو آیات وام او یو حدیث وام او تاسو مکتول بکینه کنه بکینه نمونگ اصر یو دو کسان ناس تینیز لاد شو تختیر نمونگ تبخیر جولی کسو آکیشی حالان که در داس مجلسون لطول پکار دی دا اللہ حبیب فرمائلی دی ویمجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونه فی ما بینهم مرا جمع کی او قوم تکور کیا دا اللہ پا مساجد و مدارسوں کی شاید اللہ کتاب تلاوت کئی درس تدریس کئی مگر تدو خلق دا اللہ دا ترقنا آرام را نازمی قرآن والاو بانی دن والاو بانی سکینہ نازلی گی تو سمر خلق چی پریشانوں کے ادا دے دن میں بری دا پریشانوں دے میرے کے دو واحد علاج سوید اللہ کتاب اللہ علی بی اللہ پختل کتاب کو فرمائنی بی علا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب اے خلقو تدزنی تی نام غالین اللہ پا کتاب کے سکون اتمنان دا اللہ پا دن کے دی دن سر تعلق جوڑ کے آو دی دن لکینی دا تمام پریشان علاج سرے آغد قرآن سر تعلق او دوستی جوڑن شدہ دی تراوت کو دارنگ دیوان ازام پو حکو آو دی سوی خادمان شو نتاسو ان شاء الله چې کوي چې جماعت کې لمع او یا ته تخته خو نه کنه او کو تخته دی کوم په لفظه اے خلقو ته د ژوند کې نام غواړی نو الله په کتاب کې سکون او اطمینان د الله په دین کې دی چې د دین سره تعلق جوړ کړي او د دین لکینی د تمامو پریشان علاج سره اغه قرآن سره تعلق او دوستی جوړول دې دې تلاوت کو دارنګ دې باندې ځان پو حکو او دې دې سوي خادمان شو متاسو ان شاء الله چې کوي چې جماعت کې لمع او یا ته تخته خو نه کنه او کو تخته دې نو کوم په لفظه ها او کې سره تخته دې په تر کوم دې تخته دې الہ العالمین سوره رحمان کې وي یا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إذ كريان إنسانان بلي كواسمي شرط تحتي دي شين تحتي كنا آخر كم طلب ذي داب سبا پتلو جر قرآن بيانو دو عزو ولا رناس مي تبیت نقصان بالتفوئی حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ سا ملائک دی او پا دیزمک گرزی او دی پسی گرزی چی کم گئے تی دا اللہ دا کتاب درس تدریس کی کم گئے تی دا دین خبر کی یعنی دا ملائک آغا زیوی ملت آئی ویسر تا چی قرآن بیانی جی قرآن خود لے کی گی دا ملائک سور تراشی نوانو رتول حلم الہ حاجتکم نور ملائکو تو راس و غفل حاجت تو کتاو سکر سگر و غداوی نو لیکن یہ تیچے قرآن شریف و بیانی بھی کنا نو تر اسمان پوری دا سم ملائکو دری جی اچھا فرمائی لی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دا قرآن دا آخر مجلس پور ناس تی دا قرآن دا آخر مجلس پور ناس تی نو کنے چرا مجلس ختم شی بدا ملائک اللہ تلاش اللہ تخفتا علیم بذات صدور دخو ملائک لتپوس کئی اسمه قتل او الہ العالمین من خدمتو کی گرزیدی فلانی زیتی ستا بندگان ناس تی قرآن خولو از دکولو ستا دا حبیب حدیثی ای از دکولو دین مستمبت لیم و دین از دکولو و اللہ ورط فرد علم نوی دادی چی قرآن ایم بیسو گختلو اللہ جنت گختلو ویلی بی جنت کتلو اینا اللہ نیم کتلو ویلی بی جیر ویلی آخوی نورم زیاد مطالبه کئی ویلی زمان ملائکو دادی دو سن پناہی گختا ویلی بی جہنم نوی دی جہنم کتلو ویلی جہنم کتلو نی ویلی کتلو ویلی آخوی نورم تبیر پناہی گواری حدود حدیث تے اخر کی رب العالمین ورطوئی ملائک گواشوئی مادا ٹھولو بخ ویو ملک تکیو الہ العالمین فدی مجلس کیو سڑے راغلے دیدی کلی اغا ناکارا بد اخلاق بد عملا او داغد قرآن داوری دونیت نو ودی قرآن اوری دن کی کچا سرکارو ناغ جماعت کنا سدیوارو تکیده الگار سیل اخفل خبر ورسر بکن دبارت سوئے تا خبر خفوئی کرتنا اخلق چوئی جل عملی کے تل کرائے غدا یا دو موتا سبن سے یا دو رب العالم قرآن مجلسینا لطوئی من زمین تباہی و جدام دا چگر امون قرآن تا مکیمون تاسوگر کنی تاوی ملک نظر واچوئی چکوئی کلی کی زر خلق دا قسم لکل اس کسان قرآن مکیمی حضاب دا اللہ برازی کنی برازی تاسال اللہ غالی بلک تاسوگر سر جو کنی نظر واچوئی چکم جو کنی اول خدا سی مساجد دی چی سید پک درس نکوئی او بیا چرته قسمه سلو جماعتونو کې عالم داسې چې دا غږه کې در دي چې قران مې خوله سکونه کوي هله چې موږ یې نه عذاب نو ته دین کوم ځای نه زده کې او الله عذاب به کوم ځای نه دندي قران نه موږ مې عزت من به لري یو او چې قران ته موږ یې دین هدایت انسانیت او شریعت ټول کړی چې وکړه څومره مسلمانانو چې د قران او حدیثو کې پرته مجدی لکینو نیمو سڑی توب بسیده کی اید جماعت آداب بسیده جنی دو مشر آداب بسیده جنی دو غیر مسلم حق بسیده جنی دو مسلمان حق بسیده جنی نمو خیو کامل دین بکنا نمو تهدائی که پیر شل نماری ویدیر بنی داسی دین دے او دا اللہ رسول تا تتوا سدا لنگیر دین دے ویدیو کافر دو مسلمانان کمن کیسی او مسلمان را پاسو دو پاغی تحمتو لگولو او دغا کافر لارو حاکم او خلیفہ او قاضی تے چه دو پمادا سدا سو تحمت لگولو نو دو کافر پا تحمت بن مسلمان پا کولو والا کیوی اخوی علمگیر دن دو بی اخلاق خولی چه تاثر او کافر اسی یا تول روزانه او جتا غنی او تزانی او تبتکار نبا صاحب دوست اگمول راولی در نبوی تختینا با اسلام و مسلمانی کمیز بکی تا سر چیغا وقتی رو یا زنی رو یا مستامن رو نتگر آغا بارکی سمخ لحظه زمین یو علمگیر دین رو دیکن ارچا حق ده نچه قرآن تا سڑی تیوی مدرسی بشوه یردا قرآن دن نسڑی نسڑی جوڑای تاسو د واقعیا ورېدلي عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام نه مخکې دومره خطرناک و چې د نبی علیه السلام د قتل پسې را روان و توره یې په غاړه کې اچولي چې زه نبی علیه السلام قتلوم دا د عمر رضی الله عنه کې تبدیلي پسې راغله د قرآن باندې راغله قرآن یې واورېد پس تبدیلي پکې راغله او ایمان یې راوړ ایمان یې راوړ حدیث کې راغلي پیر راغستو نبی اسلام ته د نن څار کې ته راغلم کوم چې رنده دي د خپل خور او داغه د خاون غم وکا سید ابن زید رضی الله عنه شرو مبشر او کله او په دمانه د حضرت عمر رضی الله عنه خور واده وه د دې دروازه ته کول اوردن نه سید د قران په کو سوره طه لستا د دې زارونه موکل اخر له وګزار ورکو داخل هیږي روانه شو اخر کې خور مولا غصه شو بس د حالات بدل شو یو هم له هیدا څنګه لستل خور ولې د کوم نه غصه وکړه بس خور سره وکړه اخر خباب رضی الله عنه په شولا قران غلستو نا غره وته ورته زوره اخلا دې دا من الله د حبيب مهرجن چې دعا یې وکړه چې الله العالمین حضرت عمر فاروق ته هدایت وکړي بس الله ورته هدایت وکړي یہ قرآن دے جن حضورا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہونا فاروق اعظم نور شو صحابہ اکرام دا سی قوم دین غرق سڑے سوچ دی خو قرآن دین خبری دے سوچ دی چی او قوم دا سی او مور اکلار بانے پا دے زامن پا نزبت نینا گرانے ایدہ کا شاندہ کنے گا مور پا گرانے مور سر محبت دے دی دا وجس شو مگر عرب پا دا سی دا غی ندرن دجان جن شی چلیر بے پیدا شوا لخد و لکتل او جنبی بے تخاور کی خواہکا دا سی خلق چلنی قرآن صفت کئی دا تشا جوڑ کل نا قرآن کے ذریعہ خلق میں صحابہ جوڑ شل چل جنبی بین اگر خخولے بادشاہان کی جوڑ شل او دیابا چی اگر خلق میں دعوت ترکولے حدیث دا مسلم شریف کراغنی علی رضی اللہ عنہ چی دا خیبر دا فتح نتوارت لے دا اللہ حبیب کئی سو نوام ان یکونو مثلنا چه زمون غنتی صحابه وی زمون غنتی شئی بای نمونه جوڑا شوا صحابه نمی اسلام سنگه مسلمانان چه زمون غنتی قرآن پاکم وی ویغا قیل لهم آمینو کما آمن الناس اللہ ویدہ سے جوڑ شئی دی صحابه خائد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا الہ العالمین و ای اعظماد حبیب مرگرے پر قیامت کستاسغن تی مومن دیر سو نیمان مات منظر میں غبل نو منظر دا قرآن دا وجن این دا سے جوڑ شد اللہ ایرمین استاس تعلقم دخل کتاب سرکی چدا کتاب للی علماء اکرام تکین او دا قرآن ازدکو دا قرآن اتاب ازدکو دې په یو هر بغیر اساس ملایي د خپل بچی ور دین ته متوجه کړ او دا کوشش کول چې خپل بچی په باندې سره راول او عالم سره هغه دنته د ناس کې خود کور ماحول ملسمه وي دا د بچو په یو دن ته د دې د حافظ قران او د عالم دین سره سبق وي او دا هغه د کور ماحول د کمزلو د کور ماحول د کوي د انسیار او ګندګۍ دی نو د بچی اولا مدرسا د خپل مور جوړه ده د بچی اولا مدرسا سره د خپل مور جوړه ده دوی جنا که په کور کې دینداری خو هغه څو د دین زده کړي او که نه کور کې دین نشته کور کې ماحول نشته نو بیا بچي که نه کم کور کې چې ګوره مشران کنځلې کوي ماسوم بې تعلیمه کنځلې زده کوي که نه زده کوي کم کور کی کمور نقصانات کی وینا و معصوم ہی در حسان زکت او که کم کور کی دنداری تقوی تلاوتی نو معصومانو جازدہ کرنے معصومانو غصتے شیخ الحدیث مننا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ ذکر کلی دی لخل کور حال ذکر کئی دار تخوان علماء کور نوا پر زمون کور کی بعض معصومان ذکر کئی چه خبر ازدکی دو سر بیا دیدری پانی قرآن نمیتا کرو دکا چه کور کی زنانا سے پخی تلاوت کئی کمیشن میں اڑول تلاوت لے کولی نتول او رس چه تلاوت او تلاوتی مجھے کم سڑے اللہ پر عبادت او دن کی لیشی وشاب النشأ فی عبادت اللہ تعالی حدیث کے راغلی ہیں چیزے کس میں کسان بدار جسوری ولان دی پر او کی اواغ ہم نے یا سرے خود بس تیدار دن دی بلے او دے دن ماحول لے کور کی دے دن ماحول لے بار دے دن ماحول لے منشع فی عبادت اللہ لاغتیل تربیت پر دن کے ہوشو او زوانی طول پر دن کے تیرہ شو بدے او پرز قیامت دار جسوری ولان دی یہ جنہ دے کور ماحول موتا سل سمود پکار فکور کنن سکون راہی دا اللہ دے دن پہ ذریعی پر اپا دل سے سکون نہ راہی فکور کے کہ اس غیر جمع کور کی دی سکون دی کی اتفاق ہی پدی کی برکات ہی میں دا اللہ دے دن خیال لے ساتھی دا الله د حبيب د سنت د یو سنت مخالفت باندې دنیا کې مزاج برز او اخرت خو اسن عذاب لوی. الله قران شریف کې د سوره نور په اخر کې وایي فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. الله هو خپل کتاب کې چې هغه خلق دی یوه چې ما د حبیب د سنت خلاف کوي دنیا کې وانت فتنه او عذاب راځي او آخرت کې عذاب الیم دی. من تاسو ګورئ زمون د بدن د کور د غم خادل او په اسی کې مسنت پر تنستا خپل ځان د سنت پر کې مطابق جوړول ساره موږ په درس کې تیر شول چې د الله ملاقات یو انقلابي عقیده ده. په سوره بقره دا دی آیات کې ساره زمون درس الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. وإذا الله ما يريدون كي غخلق دي چه ده دي تزورك دا يقين نو چه الله سر ملاقات وكين اه من دا مولو كنو مولو دا مولو تاسو مولو چه الله ملاقات حق وكنا تاسو بي رأي دا الله سر وزمين ملاقات كي دا چاك دا بادشاه سر ملاقات كي جنياش نخي اسو اسو نكي كنكي صبح یا ملاقات کی نزدہ ہے ات سنگ جورم او بادشاہ سرمال مناسب خبر سنگ دا ناس تو سنگ دا ناس تو سنگ دا لیکن دا زمین یقین بھی چا اللہ سرم ملاقات کی ہی لیکن من کیونکہ یقین نہیں خبر مسلمانان نہیں کنا وچا دا زمین ایمان بچا اللہ سرم ملاقات کی لا سوچ پکار رکر چا پکن اقیدو ملاقات بکی سنگ عمال دا دا شکل بسنگ جورو معاملات بسنگل لکه د چا د کوم